di mel tan bu ndaw muy dox ci marku tanki ñen mo gëna yobbu do mu ci bokkale kon mu ci jaxé ndax nit mën nay jaamu te boole ko bokkale bo loolé sa ba ko déwlo ci am na nga déwlo kon mu baax ci nit lool mu xol ban yoon lay jaar ba mën a mucc ci bokkaal yàlla te bi ñu xoolee ba xool gis nañ ni yoon ba nga xamante ni foofu la nit mën a jaar ba mën cee mucc ba nga xamante ni di bokkaal yàlla daal mooy mu xam te xam yàlla itam nekk loo xamante ni du jafe ndax bëri na koo xamante ni mën naa def am ay may lool ci yàlla te xamam yàlla ba tey daa def ndax def ci mbir bu sew kon ñoom ñuy jub di xeeñ ci yoon woowu war ngaa xalaat bu baax li may uti gi ana lan moo ko mën a may ndax nit len rek moo ko dig ci àdduna ak ci alaxira mooy mu sane tam yàlla ndax kii gën a perte mooy koo xamante ni ñëw na ci kaw suuf dund ba ndam jeex mu réere yàlla ko kees gën koo perte ndax bi ñu ñëwee ci kaw suuf dafa am lu ñuy sàpp te fi ñu jëm itam lii ñu fiy sàpp si moo ñu fay jëri te su fekkee yombaale woo ko boobaa sa dëkkuwaay foofee mën naa nekk lool te yàgg lool bi tam moo tax nit war a xel lool ndax li ñu yàlla sàkkee loolee pour nit ki matal moo tax gannaaw ñëw nañ ci kaw suuf yàlla dimbali ñu ba tegi ci yoon war xam ne foofee lañ ko mën a xamee kon li war ñu moo ñu góorgóorlu ba nga xamante ni dii ñu yàlla sant ñu jëm koo matal te xam ne gis nga jaam lenn rek la am mooy yéene yéene naa am lii waaye sa yéene góorgee dafa am loo xam ne moo koy dëggal mooy nga jéem a jub jëfi ji ko ndax loolee ngay sax dañu yàggee may sa bopp yàlla may ka nga xamante ni moo la koy may waaye nag dafa mel ni ki daf lay déglu xool ba xam ne dafa topp dëggu na am déet moo tax taalibe nekk koo xamante ni ku am doggu la war a doon ci la muy sàmm ndax loolu ay waxin jot ci la mu am kon yàlla ñoo dimbal yi baaxee ñu boole ñax koo xamante ni dañuy sax moo ngi ci moom am na ko kon li war ci ñun moo ñu góorgóorlu te xam ne taalibe dafa am loo xam ne moom moo ko jikko xam nga nit ñi dañoo réeree yàlla xam ñu fii yàlla ne ñuy góorgóorlu di ko jaam amana yàlla nangu ko amana yàlla delloo leen yow yàlla dimbali la teg la ci yoon woo xamante ni saa yow jaamoo dina la wër ni yàlla nangu woon de ndax yàlla li mu nangu leen kasam mooy tawxid te su fekkee yàlla na teg ci yoon woowee ba di ko wéetal yow boobaa ak saa dootoo xool di saa saa lii yàlla nangu am de mais yow jaam si yàlla rek ngay dox yow doo xool fay fi yàlla doo xool leer na mais da ngay gis ni ak sa li ma war leer kese mooy jaam yàlla. Ndax yàlla képp ko xam dëgg-dëgg xam yëpp ko dëgg-dëgg yëpp dootoo gis ci benn may dootoo yaakaar ci lenn ci lu yàlla kese. Nit yàlla soxla lañu taxawal. Moo tax ñu ne jaam yàlla sax ñetti parti sax dafa am jaam yàlla woo xam ne dañu wut suufee. Ak jaam yàlla bii di ko ak jaam yàlla ba nga xam ne du kawet ñu ne jaam yàlla ba nga xam ne du suufe la mooy kii jaamu yàlla ngir bëgg àjjana kooke jaamu yàlla dafa suufe loolu te suñu xool ñëpp ci jaam yi foofee lañu taxaw suñuy woor ñu ci ñàkkaar àjjana ndax yàlla dig na leen suñuy julli ñu ngi ci yaakaar àjjana ndax yàlla leen ko dig aji màkk noonu ataka noonu ba lépp lu ñuy def rek ñoom àjjana lañ ci yaakaar. Ñu ne loolu dafa suufee lool ndax àjjana googee ñu ci yaakaar àjjana googee ak sa moom yàlla la yaakaar ngir mel na mu mel moom ndax su neex doon yàlla nii àjjana mel du ko mel. Te yow yàlla la sàkk àjjana kon lii waroon ak sa moom yéen ñëpp ngeen dellu ci yàlla yaakaar yàlla jël seen bopp jébal yàlla. moo tax jaamu yàlla bu suufee mooy kii jaam ngir bëgg àjjana war a taxaw. ak jaamu yàlla ba nga xam ne dafa digg doom ngir la ngir ragal dugalab yàlla yi nga xamante ne moom la la yàlla di am na ci ñoom li tax ñuy jaamu yàlla yàlla la ne soxla ma jaamu jëm ak kéem mu duma leen ñu ragal duma yooyee ba tax asetaa ñoom ñu sëgg di jaamu yàlla kon dañuy jaamu yàlla ngir ragal duma yëpp. waaye tey quand xamante ni moom lañ jàpp ni mooy jaamu yàlla bii gën a kawe mooy kii jaamu yàlla te yàlla rek tax moom xoolu ñefaayu àjjana xoolu tasala sawar waaye li mu xool mooy lan yàlla mi ko sàkk jaamu ko lu war la ci moom amul lan ñu ci bëgg wala ñu ci rek foofee la jébra taxawoon bi suñ tubaab rëdeer sëw wa ku nekk xam na taalib kon loolu ab jàngi rek. kon yow taalibe bi war ngaa xam bu baax yow li lay indi ci kaw suuf te li lay indi ci kaw suuf lenn kasal mooy yàlla ñu fexe koo am te am yàlla nag du question ne da ngay toog ci benn bërëb wala nekk ci la neex waaye da ngay xool yoon mi ngay jaar yoon mi ñu koy sàkkoo ak li yoon yu laaj gis nga yoon tasoo doo bëri lu mu laaj lool képp koo xamante ne dangaa sëkk ay jéem ne soobu naa ci tasoo moo ma doon sa bopp doo nekk ci lu la neex tànk yaa ngi ci lu la neex am li nga bëgg da lay jafe te suñ saa soo wax na ko man pense ma sha laqiya ma sha ku jëf lu la neex am lu la naqari te dëgg dañoo toog ci yoon woo xamante ni yoon ñi moomuñu suñu bopp dañ ñoo moom kon kii ñu moom nañu xool lii mu bëgg ñu nekk ci ndax loolu lañuy jëri ndax saa yow tooba ci yoon rek bëri na yoo xam ne da lay ñëw pour gànnankoor gis nga noonu dañoo bëri te kii nag si yàlla arrangé wu leen kookee dañuy jéem a gàllankoor tëm bi dafa mel ni melul loo xamante ni gis nga saa yow tooba ci tey yàlla wala bax ngeen soo xam ne kii mënu ko dara day dem ma nga xam ne day ñëw tooba gi ànd ak yow ci tey yàlla mu dem ci mbir bi yoo xamante ni da la koy oyofal la ko oyofal la ba nga xamante yow la nga bañoon démb moom la lañu di rafetalaat ndax fii yàlla bi daan yu réer ku ci xeelul ku nekk rek mën ngaa daan ndax bëri nañ ci ñoo xam ne dem nañ ba nga xamante ni ñoom yaakaar nañ sax saa yéen bi ñoo ko dara te loolu du réer du doy waar nekk ci fii yàlla bi nekk ci fii yàlla bi ne yàlla ngay dund yàlla ngay dund dem ba ci biir ak saa yaakaar ne yéen bi sa yàgg kooki kenn gënu koo sax ndax ku am lu baax ci dara yéen bi nga ko amee. te suñu xoolee ni yàlla sàkkee jàng ñëpp ci dara jam leen sàkkee te loolu li kay sabab leen kasa la may bakket wala seytaani ñoo la mën a sànk ci biir moo tax xàmmeek lu am solo te la lay dimbali ba nga mën koo xàmmee mooy yu baax yi facilité nekk gis nga yëg dara dafa am lu koy yëgal soo bëggee yëg la ilaha illallah dañ koy taxoo ngir mën koo yëg soo bëggee yëg baatu allahu da nga koy taxoo ngir mën ko yëg te taxoo laaj tàqarlikoo sax la laaj te lu saxu da am njëriñ moo tax bëri na jëf yoo xam ne ñu ngi koy jëf te neexuñu nañu xam ne ak sa jëf yooyu da koy taw leen kasal mooy taxalikoo bi ñuy taxalikoo bàtt waaye ku takkoog moom jëf lu kenn ndax bàtt ba kenn yàlla ku takkoog moom ci yàggee ak sa mu di yow. Kon su fekkee dem nañ ba am nañu mel mu war nañu lii neexuñu nañu xoolaat seen bopp te xam ne sikk bi ci ñu la ne. Ndax feebar yii dar jëmm yi ba mën a sax ba mën a gàllankoor ko jëmm ba du mën a buute fu mu nekk. Yi gën a doy waar yooyu mooy dal ruux ba loolee moo koy créé jaamu yàlla ndax nit defaat dina am yéene yi jug jul guddi gi wala yéene yi jug guddi gi askaar waaye saa yooyu jafe dafay mel ne askaar day gis lool ci moom ba du ko mën a def te pourtant am na yéene yi kooke ruuxam moo feebar la koy faj daan kasa la mooy mu taxaw ak sa la nga xam ne moom la ko sëñ bi di wax. Bëri na koo xam ne da ngay ñëw toog si ron sëñ bi mu ñëw waxtaan ak soo xamante nag yow soo déggee dëgg da nga xam ne sama feebar fii la ne kon naa jéem a takkoog lii des fois nga ñëw toog si moom ci ronam mu ñëw ne la góor yàlla yi de dañ naan jug guddi yi di jaamu yàlla waxtaan la ci wàllu woowee kon yow xamal ne ak sa feebar mooy ci kom saa yow jugeti woon guddi googee bu mu la raw na nga fas yéene takkoog guddi googee fas yéene jaamu yàlla su yàggee nga yëg ko ak dimension bu mënti doon ak domaine bu mënti doon moo tax loolee teewal lu am solo moo tax kaddu yàlla dañ koy teewal kon li baax ak li gën ci ñun lépp ci ñun rek la ne kat nañu xoolaat fii mu ne ci ñun ñu jéem koo sàkku rek te xam ne ànd nañ ku baax ku jafe ci jamono borom jamono ku jafe la ànd ak moom ci jamono te képp ko ànd ak moom ku nekk rek ab chance la waxam ne yàlla la ko defal kon li def mooy fas yéene góorgóorlu ci chance woowee te góorgóorlu mooy nekk ci ay jigalum kat tey sant yàlla mu baax saa sene di sant yàlla bi ñu bokkee ci fi keppaaram ndax képp ku nekk ci keppaaram rek am na lu la yàlla yéene am na lu yàlla bëgg ci yow ndax ku baax rek ku koy jege ñu leer ñi ñu leer ñi rek leen jege te nitu yàlla itam nitu yàlla rek koy jege ndax ku bëgg lu baax mooy sax ji lu baax kon jàpp ne képp ku teew ci bërëb bi rek bëgg lu baax moo tax nga teew ci waaye bëgg rek toog fa nga toog du taxul nga am li nga bëgg waa gannaaw bi nga bëggee na nga sëkk ay jéego ba fii ne sax ji la nga bëgg su yàggee yàlla moo lay dimbali nga am loolee te loolu rek lañu sàkk ci sëñ kon di ñaan yàlla ak sax yàlla gën a dëgëral suñu cër gën ñoo kàddanal gën a laabal suñuy xol ñii bëggante ba ñu yéene suñu bopp lu ñaaw ndax taalibi di ma am kasabe ci mbokk taalibi bi nañu yéenante jàmm waaye gis sa mbokk taalibi am lu fas ci moom sa xol boo xam ne yow soo ko gisee sa mu daal di nekk sa xol jàngal woowee nekkul ci koo ngay ngay xool waaye ci yow mii la ne ndax soo ko xoolee ban dég nga war a yëg dafa am lu ñuy bokk mooy yàlla ay kase dafa am lu ñuy dund mooy yàlla ay kase kon lii war si ñun leen kase la mooy nañ fexe ba suñu xol taf doon benn ndax suñu nekk ci bërëb di liggéey ci waaru yàlla ak lu mu mënti doon lañu ci mbay ndax lenn kasa la mooy mbooloo doon benn suñu boolewee doon benn lépp lu ñu jëf rek mu sell te yàlla gërëm ko waaye suñu takkalikoo rek boobaa yàlla delluwaat ñu suñuy jëf waxtasimu bi xabdillahi jamian wala tafarraqoo loolu la yàlla wax nañu jàpp ci bëmma bi yàlla bi fas yéene doon benn sa bañ a tàqatu ko ndax loolu rek mooy suñu ndam te wax dëgg yàlla ñu ci sant yàlla ndax gis nañ ko ci daari bi ñuy ñaan yàlla kat mooy ne yàlla na yàlla gën a saxal loolu nga xamante ni daal moom am sa nekk mooy kër yi ñu soof nag ñu jege suñu xalaat ak suñu jëf ak suñu bëgg bëgg yëpp yëpp mooy lakk ngërëmal Cheikh Moussa lakk ngërëmal Cheikh Moussa bokk na ci si daasa ñuy saytu Cheikh Moussa bëgg bëggam ci daaya ak ci bàcc bëgg bëgg Cheikh Moussa ci daaya ak ci bàcc bokk na ci daara bi rek ma soxu ko daa bi nga xamantene mooy njabootam comme saa su ne ñuy xalaat ban yoon la ñuy jaar Cheikh Moussa bi bëgg ci ma soxu ko daa mu mën a mën ci daaya ak ci bàcc ba taalibe doo taalibe ko ci nekk foo mën ci nekk ba sori laaj nga jege ngay bëgge daara ji ba pare di bëggee Cheikh mel ni ñu ñuy jëf jëf laataay naa ñëw di jokku ci Cheikh Moussa fekkoon ne ñu ñuy jaamu yàlla wala boog ñuy def ni ñuy tuddee jaamu yàlla parce que ay doomi nit bi la jëf te kenn ku ci nekk day waaj def nañ ci yow jéego yi nga xamante ni ñoom ngeen si di ki di ko war a def ci doomu doom muy jàngal ko alxuraan fexe boobu ñu julli wax ci juróom di woon weeru koor di jëf lu baax di koy julu koom koom mel ni loole nekkoon nañ ci laataan yi di Cheikh Moussa te boo seetloo la ëpp ci julli gi ni loolu la ñu jàppee ni mooy diine mooy jaamu yàlla julli wax ci juróom woon weeru koor di ne am na ko tudd bàggu laay laay laay laay dem mat ci boo amee possibilité yi mel ni kuréel bi ñu toog lépp kenn ku ci nekk yaa ngi woon ci loolu laa daan daal di Cheikh Moussa di tax nag ñu yëg ni loolu doy ba tax ñuy jëm a sax leneen loo xamante ni gën na kawe loolu kon amaa na kon kenn ku ci nekk ci ñi am na lu mu yëg ci boppam loo xamante ni dafal ci espace boo xamante ni bii yëpp dafa ci boppam mu nekk espace boo xamante ni bu fa ñëw remplir ko ba nga xamante ni bitt boobu dana ko bàyyee boppam te boo xoolee espace la boo xamante ni amaa na ko ci bopp lu ko ci bëgg man du loo xamante ni day manifeste ku nekk loo xamante ni dund biir la dund baat bi la muy loo xamante ni nit ki moom moo koy yëg mu mel ni yëg-yëg boobu nga xamante ni ñu koy yëg ci boppam mu nekk ci bitt bi mu bëggoon ko rencontré ci diggantem askan muy borom mu mel ni bidd la boo xamante ni li ko mën a rencontré muy xam-xam maxima parce que bu ñu xoolee xam-xam sharia li nga xamante ni moom lay seede mooy yëngatu guddaay yëngatu bidd yi xam-xamu baati muy axika te marché fa yor boo wala boog taxawu li nga xamante ni moom moo ko tax a jëm moom la ñu tuddee les décadan moom lay traité tolluwaay wa mu mel ni tolluwaay wa yi mooy yéwe nag li nga xamante ni nit ki moom lay jëm ci bitti parce que nit ki lu ñuy jëm ci bitti bu fekkee ni tolluwaay fu mu teg yàlla ak ni muy gisee yàlla ni muy jokkoo son borom dëppoowul ak ñi nga xamante ni noonu la borom bi taxawee su boobaa yëpp tu bidi yooyu du mën a am njëriñ ci kanamu yàlla ndax dafay am incohérence incohérence boobu muy wute boobu loolu mooy koy handicapé ba nga xamante ni unité bi nga xamante ni wala boog ñu ne taw fi wala unité de jeex taw fi bi nga xam moom la yàlla soxla di jëf du mën a am jàppandal kon mu mel ni xam yàlla boobu wala am maxrifa dafa nek lo xamanteni fa indispensable waye maarifa bu ko amé ba top wala bo buñ ni am nañ ko ban rôle la wara jé ci ñu dund ban jéxatal la wara def ci ñu dund lolu tamit lu am solo la wax té nit ki bu xamé yalla amul kenn kuy jàkkaarlu loolu amna amul kenn kuy jàkkaarlu ko xamanteni dina wax wala mu jëf té duggu ci yalla wala duggu yeek yalla wala mu am ni wax bi ak jëf bi yalla nekk leneen mo ci may parce que vision clairvoyance bobu mom la xam-xam bi di jox motax ci walu langue naturelle mahrifa duñ ko tere sax xam xam yalla dañ nan clairvoyance ak perception da ngay am gis am dégg ma leen la ci nekk dama gis yàlla leen la ci nekk dama ci dégg yàlla léegi loolu moom moo lay mën a permettre yow nga mën a percevé li faire pour arbele sa bopp ci yàlla parce que yàlla tolluwaay yàlla ci gis la yàlla dégg-dégg la mais du loo xamante ne dañ koy tey wala da nga koy làmb wala da nga naan dina nii dañu bañ nañ ko sax bañ nekk yàlla tajir yàlla ak sa profane kenn ku ci nekk dono yow xam-xam fu mu toll ak sa bëgg yàlla fu mu toll yàlla ak sa jis-jis ci yàlla fu mu toll ak sa dégg-dégg ci yàlla fu mu toll yàlla foofu la lay fee jege góoru yàlla ñoo xamante ni jege nañ yàlla muy kilifa yi cheikhu tarbiya ak cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya yi mooy ñi nga xam cheikhul murabbi yi jege leen lan moo tax muy am solo lool parce que ñooñu ni ñuy perceptiré yàlla perception bi ñu am ci yàlla ak vision bi ñuy gisee yàlla kooku moom bu dañ lay contaminé ba nga xamante ne dinañ la wàllu seen jikko boobu am seen yëg-yëg boobu moo tax chef yi ñi nga xamante ne àgg nañ ci yàlla dëgg foo toogee ñoom da ngay am say faculté de perception da koy ubbee bu développé ba nga xamante ni boo ko jógee rek boo demee ci beneen jotaay da ngay xam ne jotaay bii bokkul ak bi ko toog wala boo waxee ñoom tamit sa kaddu souvent da ngay perceptir aussi benn lumière bi bii boo xamante ni dafay am doole ba nga xamante ni seen kaddu dafay sa xol day jeex ba ci sa xol ba nga xamante ni néew na jotaay yooyu topp wala ñu ne ñooy wax ak jeexital boobu boo ko ñëw mais démarche personnel la boo xamante ni nit bi personnellement moo am yëg-yëg yoo xamante ni moom daf koy yëg te xamante ni bokk koox kenn la bëgg répondre yëg-yëg yooyu ba tax ñuy def ay jeego ñu direction boobu nga xamante ne foofu la ko bëgg yëgee kooku ñu koy mën a misaalee si saay la ñuy leen yi maanaam góor boo xamante ni gis na jigéen daal di am lu mu yëg-yëg ci soxna si ba tax mu def ay jeego di dem ngir sàkku soxna si pour mën a répondre yëg-yëgam yooyu moo tax diine yi wala religion yi dañ koy tuddee ay diine ak ay religion mais du ñu ay diine ak ay religion ay yoon la mais benn diine rek moo am moom mooy mbëggeel amul ndaxte l'islam am na ñu koy firee soumission muy jéppalu am na ñu koy firee càmm waaye yooyu jeexital bi la ndaxte nit ki lim bëgg rek lay topp nit ki li mu bëgg rek lay jaamu nit ki mën ta topp loolu duggul mën na jaamu loolu duggul donc mbëggeel mooy sax mbëggeel mooy diine bi nga xamante ni moo réuni ñi nga xamante ni ñooy tuddee seen bopp bu chrétien ñi nga xamante ni ñooy tuddee seen bopp bu ñi nga xamante ni ñooy tuddee seen bopp musulman ñi nga xamante ni ñooy tuddee seen bopp buddi ak yeneen xeetu diine yi am ci àdduna bi yëpp boo leen demee fenn rek nga lay defee ñu bokk benn xeetu jaamu yàlla muy ci diine bi ñuy tuddee mbëggeel kon bëgg yàlla moom mooy li nga xamante ni am na benn tere hadith bu ma jàng ba ba yonente bi di wax naan di laaj sahaaba yi ban jëf la nit ci di jëf boo xamante ni moom gën ci kanamu sunu borom ñuy ne julli mu ne leen julli baax na waaye am na la ko gën ndax sa julli day dox sa diggante ñu ñaaw loolu mooy rëlo woor nag ainsi de suite ainsi de suite ban ci xeetu jàmm yàlla yi di jeex ñu ne ko yaa rasulullah gis bi ni bokk ci li gën ci kanamu yàlla mu ne mooy bëgg yàlla bëgg yàlla ba pare wëlbati ko di tox jàmm di ko wax di ko jëfe. loolu mooy transversal ak yi nga xamante ni ñoo gën a remarquable ci kanamu borom bi. bëgg yàlla boobu nag li mu ëmb dafa bari ndaxte comme ni ñu koy olof di waxee mënoo bëgg ndey ba pare bañ ay doom bañ doom yow. donc ba bëggee yàlla lépp loo xamante ni yàlla amal na ko rek ba mu koy bëgg te yàlla tax lépp loo xamante ni nekk na rek nga xam ne yàlla la bàyyee boo doo ci doo ci mbir moom mais yàlla ngay jiiti loolu ba tax ne dangay luye benn rapport boo xamante ni moo lay mën a permettre si tofeel gi nga am ci borom bi nga mën koo démontré ci loolee yàlla sax pour won yàlla bëggeel gi nga xamante ni moom nga ko bëgg ndaxte yàlla du lekk du naan du solu du farantine amul lenn loo xamante ni yàlla yittewoo na ko. donc li nga xamante ni moom nga bëgg defal yàlla ci jaami nga ko mën a def lu yàlla amal pour démontré ko mbëggeelam loolu symbole la. yàlla aussi di la nattu di la teg ay épreuve di xool yow mbëggeel boobu nga ko bëgg sa dëggu ci mbëggeel gi nga ko bëgg ba tax na yàlla dafay luy benn rapport boo xamante ni ak yow pour permettre la nga mën ko jege. pour nga mën ko jege nag looloo tax muy indi nattu yi di la ko teg wala mu ne mettre en épreuve pour yow nga mën ko jege. moo tax nga gis góor yàlla yi dañ tubaab dafay wax naan borom bi jaam bi lay teg nattu yi ak yu metti yeex yu sari ngir lan bëgg ci nga ko bëgg. waaye boo xoolee ba fekkee ni lijjantewuloo yàlla lijjantewuloo maanaam yow si sa bopp ba nekk sa bakkan nga nekk yàlla lay bàyyi ak sa bakkan. moo tax am na benn góor yàlla bu doon wax ni yàlla dafa am ñaari laaf benn laaf bi expansion la beneen laaf bi pression la. boo ko bëggee di ko jaam yàlla da lay jël def la ci laaf bi nga xamante ni pression la da lay tañ ci luy xeetu metti ak luy xeetu jafe-jafe yàlla da la koy teg. lépp loo lijjanti du sotti lépp loo jóg pour lijjanti ko maanaam da lay wan boppam ci lépp pour natt la fay bëgg. mais bu fekkee ni nag intéressé wuloo ci yàlla ndax yàlla dafa ful la ba nga xamante ni ku ko bugul dafay xam na boppam day téye boppam ku ko lijjantiwul day téye boppam. mais su boobaa boo lijjantiwul yàlla yàlla yittewoo la su boobaa yàlla da ngay nekk ci el bi nga xamante ni expansion la. loo lijjanti mu sotti loo bëgg am ko foo jublu lépp ubbeeku nga yëg sa bopp beew rëy ngistal maladie yooyu yëpp nga xamante ni dafay mooy caractère négatif yi nga xamante ni yàlla gërëmu ko yooyu yëpp daf lay faral di dal. foofu la yeneen yàlla Issa doon waxee naan jël borom alal jël borom alal dugal ko ci bën-bënu puso moo gën a yomb dugal ko àjjana. jël jëleem dugal ko ci bën-bënu puso moo gën a yomb jël borom alal dugal ko àjjana. donc lépp dafay retourner yow ci sa bopp ci sa jëmm parce que li tax yàlla di doxalee noonu di ko jaarale sa Cheikhul Murabbi mooy que ni Cheikhul Murabbi dafay taxaw taxawaay yu nit wala mu taxaw taxawaay walli wala mu taxaw taxawaay fi ñu ko mën a jox parce que Cheikhul Murabbi ñoom ñoo doon yonent yi. boo koy bëgg a jàngale jàngale bu gën a jege suñu dégg-dégg donc koy indi ci cadre hôpital. hôpital ñëpp fay daje docteur bi xeetu malaat bu nekk lay ñëw maanaam bu fekkoon ni ñu mat leen ci yàlla wala boog àgg nañ ci yàlla wala boog ni yàlla bëgg ñu mel mel nañ ko fii di fi daje ndax kon duñ fi def dara. kon ñàkk mat ak feebar bu ñu jàpp bu tar moo tax ñu ñëw ci feebaru Cheikh Moussa ngir mën a am lan wér wér bu lan noo wér bu yaram nga wér bu ruufu ruufu day feebar. waaye ñu jàpp ci Cheikh Moussa baaxam bi ak sellam bi ak lewetam bi bu mu ñëwee ndaxte mosoo dem ci benn hôpital ba ci docteur buy critique malade te mosul si saay. docteur malade bi bu ñëwee sebu ci kanamam docteur bi dumuy def mooy dafay consulté xool feebaram fu mu toll jox ko garab yi nga xamante ni moo dëppoo ak feebaram digal ko tere ko malaat yi même bu demee këram même bu respecté wul directive yi nga xamante ni moom la ko docteur bi wax bu dellusee ci docteur bi tamit docteur bi bu mu consulté waatee dina xam ni dee i mesure malaat yi dina xam ni bàyyi nga ko wala bàyyi wuloo mais ak nu mën si demee tamit loolu critiqué bu naan la rek defal li bàyyi bi mais yow avec yow yow mi ngi feebar sa volonté personnel yow yaa xam ndax bun ngaa wér wala bunuloo wér docteur moom li nga tax a toog hôpital bi mooy fage yow fagiloo état bee koy fag yoonam nekk mais li nga xamante ni mooy loola mooy dafay def teexal ma rabi bi tamit ñu fay ñu ko yàlla koy fay la ko yàlla tante ci caay mi lay def yow nga jëfe ko suuf ko bañ ko jëfe bu la nga xee nga toog ci keppaar bi rek kii daa di ay at sa biru bopp la donc ñu bañ a ñu maanaam mouvement d' ensemble bi ak kuréel bi ak àndandoo beeg xaritoo beeg miinante bi ba ñu yóbbaana ba kenn ku ci nekk tàgg na yow sa bopp personnellement xam ni li la tax a yàlla bi mission personnel la sa bëgg-bëgg personnel moo la tax a ñëw maanaam riir beeg kumbaay beeg yooyu bañ la emporté ba nga xamante ni da ngay fàtte li nga xamante ni moo la tax a jóg. leneen li ci def nag yëpp kooku mouvement culturel yeeg tent yeeg màggal yeeg yooyu yëpp détail la li ñu tax a jox mooy wér lañ ko bu gros doomu aadama moo ko fekk kooku muy bëggee li nga xamante ni nag xaju na ba wér li ko defee mooy sant yi nag mën nañu sëgg fee ci waay def lu nga xamante ni moom moo ñu sant mais day fekk ni am wér gi xool doo xarek loolu moom mooy bangaa xam ñuy sant ñëpp day sërëm ne xam di ko dégg lu ñu gàtt yàlla suñ borom ma dafe dafay dara jàll bu baax a baax ci wër na waaye saa bu ñëwee rek dañuy yokkute ndax jege ci saay am na wax jege ci baax am ci jege ci saay daa war a góorgóorlu ba jege ci saay bi làmboo jege ci baax ki nga xam ne dafa sori na kooku mu mënta jege ci saay wante boo soree ci saay ma duti ko sore ci baax bi loolu te yëg yëg bu xasee baax moom sori moom ci saay dak dee noonu wante ci baax moom mënta bi parce que yàlla suñu borom nit ki jomb naa nekk ci barab bi suñu borom nekk waaye nit ki bu yëgut yàlla ci boppam foo nekk yàlla dem nit ki tam bu yëgee yàlla ci boppam fu mu nekkal yàlla fekk te kenn di ko yëg ñaar yi la ma tegloo ak màkk loolu luy jël boo nekkee Sénégal te wuyeg sa borom te am màkk gi nuyu ko wante saayir bi dañuy jéggéen fekk na baatim ko lante ndox la wax barab boo nekk mënoo fay sa yoon tuxu dagal day weesu dagal parce que dafay nekk barab forcelo dagal mooy loo xam ne boo ko defee baax na boo ko defu it baax na ci yow lay dellu rek fekk dafa dagal naan dafa dagal wante dafa am yoo xam dafa wax jàmm yàlla dafay lu wax fadlu ay noonu la amee yoo xam ne fadlu kifaaya la bu ko mbooloo taxawee rek wàcc na te boo xoolee daal ñu la tey kii am na loo xam ne fadlu kifaaya la jàng alxuraan ñëpp mën nañu bañ yëpp jur wante buñ dajee ci barab jàng alxuraan dañ naan daara ma sukul huddaa wàccee nañ ci kaal wante am na ko bokk ci daal ci laal yu jur wante ña laal jur bi la ñëpp lañ ko laal loolu mooy fadlu kifaaya su ko ñuy taxawee mu wàcc na ko gindee néew noonu la mel ak ñeena yeneen ci lislaam gëstu xuutal ko day fadlu kifaaya la wante di fadlu ay wante xam tay farata fadlu ay ñu la ku ne la wax su ko defee nag boo ñëwee ci daara ji kattanta ko xool li fi fadlu ay ñu dëgg dëgg dëgg jaasa dindi na biñ fi ñëw defaroon ñu tax a jóg biñ fi ñëw ñaata xam suñu borom moo ñu gaaral ràggi xol moo ñu gaaral bëgg am gërëmal yàlla moo ñu tax a jóg. loolee dafa war a nekk loo xam ne taalibe bu ne da laa war a jege nga di ko bàyyi xel. leneen la tey des nag mooy xarit bi ñu fi am am bi jàmm yi fi am bokk taal yi fi am ànd boobu leen buñ bëggee mu sax mooy dañ koy boolee ci nga xam ne mooy taxona jóg te may jéem a ñaar ñu bokk am gërëm bu ñu réeroo fii bu ñu réeroo fay jël boolee waa te bu ngeen àndee di tappalee ka nag ci lu suñu di gërëmal ci gërëm ci bitti bu ngeen balaa ngeen a faatu xam na ñee tagoo fii am si gërëm rawatina bi ngeen dañ am a faatu suñ tubaab daa ma ko wax adduna ak àllaaxira li ñu wutale mooy àdduna dara ji jóomal ci am teewul ci la bëgg gi ndax yamal xiyam ne bokkal nañu def képp képp ñu ko gis loolee nekk loo xam ne ku ne war na ko bàyyi xel. maa ngi gis suñ tubaab wax ne nee na way jeeya bu ñu jël tubaatoon ci kaw suuf nee na seen kër lu mu jege jege jàkka ja duñ fa yegg si jàkka ja lañu yegg jaamu yàlla ndax seen kumpa dafa dëñ ku sa kumpa dëñ nga teg sa borom foo tegul kenn wante ku yàlla tegal kiiraay nag nga teg sa morom foo xam ne dafa teg sa borom si ku ñëw ci léeg-léeg nga teg sa morom sax foo xam ne tegoo fa sa borom léeg-léeg nga teg loo xam ne yaa ko gën foo xam ne tegoo fa sa borom te loolu réer tëkk moo koy def am ñoo xam ne fañ teg alal teguñ ko seen borom am ñoo xam ne fañ teg jigéen teguñ ko seen borom am ñoo xam ne fañ teg seen yittay bopp ya teguñ ko seen bopp ñoom ndax réeré bi réeré seen bopp te yàlla dafa xarañ boo ko xeebee wala nga wonte ginnaaw sa bopp lu lay réeral bare nga sax yàlla boo ko tegul place yàlla suñ borom boo ko jaamul boo ko dégmal sa bopp lu lay mëri du doy waar wala takunu que lazina masullaha fa amsahum anfusahum ulaika hum fasiqun yàlla suñ borom dana képp ko fàtt te day dénk nit ñi sax wala takunu bu leen mel ni wala takunu bu leen nekk ni alazina masullaha ña nga xam ne dañ fàtt seen borom fa amsahumullahu anfusahum yàlla leen fàttaloo seen bopp yàlla ku ko fàtte na fàtte loolu lam jot rek mooy ñeen ñi ay kàccoor lañ suñ borom nag comme ne kàccoor la kàccoor te la na koy sabab mooy fàtte sa borom boo fàttee sa borom nag yaakaar ne yaa ngi ci sa bopp la nga nekk noonee dafa nuróog yow waaye du yow yaa ko waan wax ci yonti yàlla insa sax ma sa koy leeral mais yonti yàlla insa bu kenn yaakaar dañ koy wala kenn subian alquran loolu la wax dañ ko nuróole kañ ko nuróoleel kooku lañ jàpp ne moom lañ roy wante insa dañuy insa bu na ko fàtt jëmm ji nag moom lañ nuróoleeg insa ba mu nuróog moom ba boo rendee jëmm ji yaakaar ne insa nga laal fekk yàlla nga laal insa suñ borom làq na ko foo xam ne say loxo mënu koo laal jëmm dafa nuróog borom lool ba tiim seetu xool seetu bi xam ne kii du yow loolee ku yàlla dimbaliwul ko wax lépp ci jàmm yi foofu lañ def boo xoolee seetu bi rek nga naan ni maa mel nii maa yëg fii maa def fii maa coox rek maa taarof loolu du yow de jegewul la ni yére bi nekk yow noonu la nekk yow yére bi ni nga ko solee ba nga xam ne boo ko miinee boo ko miinee mii na ko jàmm yére bi lañ lay xàmmee ba boo ko sumee sol beneen yére wér ni nga xam ne yére bi rek la nga xamee jëmm noonu la nekk yére la boo sol tey wante am na yére yi ko jub yoo soloo yére yooyu nga soloon nag jëf yëpp sa jëf moo la sababal jëm yii am na koo xam ne bu juddoo xar lay doon ak koo xam ne bu juddoo gaynde lay doon ak koo xam ne bu juddoo jaan lay doon ak koo xam ne bu juddoo garab lay doon kenn ku ci nekk sa màqaama yu ubbu fa mu toll boo gënee jamono foofu nga jëm su ko defee nag gannaaw bi nga wàcce ci kaw suuf doon doon aadama yaa war a yeewu ci loolu te ñu néew la ko suñ borom xalal comme nag sa gindi maru laa baaxi tey boobu leen dala fa dul tàbbal nga di ko xam ci gindee parce que bu ci ñëpp gindee ko kon àdduna du dox kenn defal ko dir yàlla kenn waxal ko dir yàlla kenn nekk ko dir yàlla lii bu ko ñëpp xamoon lan a fi taxaw dara du fi taxaw te boo seetloo soufisme gi bi sëñ tubaab jëlee boobu la mooy soufisme dugg ci àll bi won ginnaaw àdduna xam ne teg dara dara yent bi nee na yàlla suñ borom bi mu sàkkee àdduna ba léegi mos koo gës nga xeeb bu nga ko xeeb waxin la ànd naag ay saxaaba ñu xool méddu xar mooy leen ni borom xar bi ñàkki yittewoo xar bii ñu ko ral suñ borom ñàkki yittewoo àdduna wax ne darajay àdduna su tolloon ni laa fi yoo kon yéefar bi fi guut ndox ndox mi ngi fiy naan yàlla ko moom ngeroo li fiy noyyi moo ko moom bakka ni moo la ko yoral kon boo ko weddee bu ko neexoon te yoo ndoxam wante darajay àdduna moo toll ni laa fi yoo gis nga dëddug àdduna boobu ñàkk sorol àdduna boobu loolu la suuf yi xam ba tax ñu woon ginnaaw àdduna dugg àll bi ba seetlu sëñ tubaab nag suufisme gi mu indi dalay jox màqaamay ñooñ lañ yëgoon ci dëgg lañ yëgoon ci bëgg seen borom ba mu jaral leen loolu boo bëtti ko wan la nee nag àdduna nag ak kasaar la koy defar la koy baaxal yeen mi yeg yàlla yéen ko moo tax ñu naari pire dafay nekk ca marché ba nekk ci jënd ak jaay ba te du jóg xalewaal bokk na ki nga xam ne gis na adduna ñu ngi seex loolu moom ko ginnaaw su ko defee ay yàqal rek a ciy def parce que yéen ñu mën a defar nag bu ngeen wanee ginnaaw li ñu war a defar kon kana koy defar kenn du koy defar loolee yëpp la muy dindi mooy nit leneen lu gën jaamu yàlla mën koo def ci kaw suuf te it lii nga yëg tey boo ko dundee dëgg-dëgg sax jaamu yàlla dafay yaatu lool lool lool lool bi yonente yàlla saa saam wax ne mbooleem kaw suuf si jàkkale ci jullit ñi nga xam ne fu waxtu julli jotee fu la neex lal sa tijaar loolee saa yir ba la wante noonu la taalibi war a mën a tàggat boppam yar boppam ba ci mbooleem ay yëngatoom mbooleem ay kàddoom mbooleem ay marokaanam mbooleem lu ñuy def ba ca nelaw ga sax jaamu yàlla ñoom mi ibadatu rabbil la shirika lahu xal bi yëdda biru aayam sun tubaab ñu la su ma nelaw sax jaamu yàlla la ko def nag mooy la xol ba yëpp la xol bay dund loolee ci boo tëddee di nelaw doo tàggoog moom boo toogee di wax boo nekkee di jëf lépp da ci jeex sax moo tax ma ne tasawuf nekkul ay yëngatu wante dafa ñëw ngir baaxal yëngatu tasawuf nekkul ay kàddu wante dafa ñëw ngir baaxal kàddu yi ba nga xam ne boo yëgee tasawuf bu waa ji jëfee rek boo sekkante rek jëf ji tasawuf na ci jeex sax boo ko dégloo mu wax it boo ko déggee rek xam ne ci tasawuf lañ ci ko te it dafay nekk kàddu boo xam ne jant lay doon ci kàddu yi jëf yoo xam ne jant lay doon jëf yi parce que la nga ko def mooy lu sell loolee tàggu ci xolam lu sell loolee tàggu ci gënnam moom lay waxee moom lay jëfe wante dafay laaj nag nga ñime sa bakkan lool lool lool lool ku mën ta tàggat bakkanam moom leeri tasawuf bu jolli ci moom mukk mukk man lam yakun li nafsihi mujahida fa innahu la yaxtawi fa warida sëñ tubaab nee na ku dul jihaad sa bakkan doo làkk njëri te ci bunt tasawuf la la koy wax ku dul jihaad bakkanam du làkk njëri nga xam ne góor yàlla ca la ñu nekk di tàggat seen bopp moo tax bakkan mënoo koo ñàkk a xam seytaane mënoo koo ñàkk a xam adduna mënoo koo ñàkk a xam bànneex mënoo koo ñàkk a xam noonu enrichi waa ngoog te lenn lu ci nekk ci yow la ne feneen soo ko joxal nag sa bopp ngay déglu rek dégg ay kàddu yu bokk te ku ko def di nga ko gis war naa def lii am leneen war a ko def war naa tàmbalee def lii mais da koo jar war naa déggee nii ñu bàyyi njaar si waxtaanee am lu indi yeneen dégg-dégg ci sa bopp yow nag yaay fexee xam sa bopp yow yaay kan xam ga kàddu xàmmee kàddu suñu borom xàmmee kàddu bakkan xàmmee kàddu seytaane xàmmee la mooy bëgg adduna su ko defee lu ci jolli ci yow rek nga mën a tàggat sa bopp ba xàmmee ca noonee ngay saañee nag seen ay kàddu yuy jóg si ñëw ci yow parce que loolu la leen yàlla may seytaane cër bi ko suñu borom may mooy dafa mën a intervenir ci xelu nit wante mënu koo jëfloo su fekkoo mën na koo jëfloo kon mën naa rey nit ñu day romb rek mu jël sa loxo bi jàng ak paafa jam ko su boobaa naa kasaa bu ëllëgee kon yow defoo ko wante li ko yàlla suñu borom may mooy dafay toqal ci sa xel ni ay xeeti xalaat ay xeeti jëf ay xeeti kàddu su ko defee nag yow boo sàgganee ñàkk moom sa bopp ba jëfee ko wala nga wax ko responsabilité ci yow lay dellu kon bu la ëllëgee bu la suñu borom atte su boobaa yow yow yaa dugal sa bopp wante li mën mooy toqal ko ci yow wàcce ko ci yow yow nag boo amul carton ba nga xam ne bu tàggat wàcce ci yow safaan nga mën a bañ kon doo mucc doo mucc mukk parce que xeeti xalaat yu rot sa xel ay xeeti jëfi nag xeeti yooyu kenn xamul nu mu toog te noonee ngay dàqee di dàq dàq ba léeg-léeg sax dafay jeexital ci say gén ci lu bëree bëri wante gént kenn du ci mooy yàlla léeg-léeg taalibi gént dara sax yaakaar ne daa wàcc tey bi déedéet li am solo mooy xamal gént ga lan lay yeere waaw defal lii nga bañ ba xëy gént sax def ko fa loolee la muy tegtale mooy xare goo xam ne da nga nekk sa digganteeg sa bopp moo tax néew na koy tarbia te du gént di xeex waaw néew na lool sax di nga gént di xare gént ñu lay dàq bi jaas yi génn bali fital yi tàkk loolee yëpp gént gi daa saayuro rek ci gént gi nga gis ko wante ma ngay xew ci sa biir sa digganteeg sa bakkan sa digganteeg say bëgg-bëgg yi nga xam ne dara ju sa yàlla ngay bañ na bañ googu moo dem ba extériorisé wu ci gént koo nga gis mënta ñaar wante nag boo làmboo pas-pas bu dëgg benn jaas yi tuuf bu dëgg sëñ tubaab nee na mën na daaneel boo leen xeetu mooy yàlla dama ko misaalee woon mooy kuy def lu baax di def lu bon def lu baax ak def lu bon mooy jël say ginaar di yax jël sa muus bu dëgg xëcc dugal ca biir yaa na boo fa déesee ay dunqar nga koy feet te benn muus la wax boo jëlee say jileem ak say yu mel noonu dugal jël gendi dugal ci biir nee na dana leen lekk bañ jeex tàkk day yéex nag parce que mun leen song bee ñoom ñëpp lekk leen gis nga lu bon boo koy def tey def lu baax da koy muucc di ko muucc ndànk-ndànk ba ña xanaa du ci moo doon def lu baax ndànk-ndànk da koy def ngay def lu bon di def lu bon muy lekk sa lu baax noonu lay demee ba jékki-jékk lu baax boo defa def wala lu bon doo ko wante boo leen ci ab nit du ko wóoru li am solo mooy raxasu ba set wecc ci lu bon dekkal lu baax wala nga raxasu ba set ci lu baax dekkal lu bon rek parce que mënoo boole ñaar kaas bu feesu ak dell ak ndox fees dell ak ngelaw rek ima chakel ima kafura benn nga bokk ñuy sant wala nga bokk ñuy lekk. Su ko defee nag raxasu boobu jàmbi war a raxasu ci lépp lu dul yàlla dëgmal boromam ci lépp taxawu fa nga koy jàppandalam parce que dafa laaj kattan te kattan bi koy may jaam dara jiituwu ci dikkuru laaj amaa dawaamu dikkuru foofu ak dara min kulli ma kaana ngir ci yëg si ku tax koo baat bii di laa ilaha illa te yëgoo ci yow ak soppeeku yëgoo ci yow yëg-yëg boo xam ne da lay gën a xeneen loo sa borom gën laa delloo ci sa borom loolu moom xamal ne yow feebar bi la dal moom def ajowoo ma lumbal wante ku ko si ka diir bu gàtt a gàtt a gàtt yow yaay yëgal sa bopp xam nga li ko jaar bi waxee sax ki ñëw ci docteur bi faju ñu prescrire ko ne ko ordonnance baa ngi mu leen jënd ko di ko naan mais jarul mu naan docteur yi si du docteur baa yëg ni waaji wér na moom la koy yëgal boppam yaa yëgoon ne feebar da ñëw faju yow yaay dem ba yëgal sa bopp ne garab yi baax dem docteur baa yi waaye docteur yi bu bopp bi metti mu tagta la loo xam ne tànk lay faju xamu dara la ngay def mooy seeti beneen docteur ñu ngi fi noonu la mel sëriñ teg taalibé yi weesuwul lool sëriñ docteur la koy faj xol dem moom feebaru parce que tey fi jamono fa sëriñ Sam Baye wax ni ñuy faje buñ demee ba feebar ñu ñu ñu ñu war a faj kon fu malaat bi def dana toog xaar deer te bari na ñoom dal na boo amee kula ne doo toog seen di fa xaar deer toog ci hôpital bi xam ne mënuñ laa faj jàngoro day gën di yokk saa su ne docteur bi yaa ngi maamaye ma nga tëdd di yuux nga tëdd di yuux jëlal sa bopp génn woo say mbokk ñu génn la yóbbu la ci koo xam ne nga laa fay loolu lay fulee ji loolu mooy buum bi ñu takk ak Cheikh Moussa am na ñuñ gëmoon yaakaar leen yaakaar ne fa la ñuy amee ngërëmal suñu borom wante buñ fa toogoon duñ yëg yàlla duñ yëg yonent bi ngërëmal sañ tubaab sax raw waaye li ñu dégg ci Cheikh Moussa ak suñ teg tànkam ñu gëstu yoonu murit gëstu Seydina Mohamed gëstu alxuraan te lépp dëkk ak moom moo tax ma ne fulle ji ñu am ba ñëw nañ am fulle jooju ba am luñ ci wut si te am fulle yi sàmm ko nag ba gës ñu ci bàyyi ko yu baale loolu am solo dafa am lu ñu wut si li ñu wut si dafa am lu koy maye loolee nañ fexe ba def ko ba am ko te fulle joojee na def ci ñun ba liñ ci am ñu sàmm boo ko sàmm rek li koy yàq te soriwu la nit li koy yàqal nekkul looy dajal ci mbedd mi ci yow la ne bakkan ci yow la ne seytaan ñoom ñëpp ci yow cekk lañ ñoom donc foo toll ci pays bi ci maqan ba mënti xuus ñoom xam nañ fi nga toll la lay yàqalit xam nañ saa su nekk dañ koy wàcce ci yow wala benn arif ne nekk ci kaw suuf bi dund dafa mel ni seetu la rek bu nekk ci guddi boo noppee bombe rek boo xoolee la ngay gis di yow saa su nekk da ngay jox seetu bi parce que lay bi dafay wàcc saa su nekk lay wàññi wàcc ci guddi kon nag saa su nekk nga wax di jox boo demee ci Jalal Din Rumi dafa xool benn waay ne ko yàq sikkim bi ko fi jiitu mu ne ko sikkim bi ci man la sax na maa ko fi jiitu te it juddu ma rek am ko muy misaal bu yéeme mu ne ko yow de war ngaa roy sa sikkim bi parce que diir bu gàtt bi mu fi am moom soppeeku na fi te yow soppeeku woo wa sikkim ci ñu lay tàmb wante bu yàggee mu weex tubaa ñi sikkim dafa weex tàll mu ne ko sa sikkim bi ni mu weexee te yaa ko fi jiitu yow yow noonu nga waroon góorgóorloo ba weex tàll ni mu soppeeku moom ci diir bu gàtt gàtt loolu mooy màggug biir dafa war a am màggug biti bi doo ca dara kenn ku ca ne cër ya da ngay gis muy développé wu karaw gi sax yaram bi dëgër si baat bi soppeeku loolu ñuy wax ci wàllu adolescence puberté doote dara cër yi màgg doote dara da nga xëyoon doon lire di màgg di dem ca kaw doo ca dara dara yëgoo màgg yëgoo ci coono loxo ba nekk ca ginnaaw nag daa am ay capacité yu mu mel noonu yu mu lay baaxe ngir yow nga mën a fagandiku màggug biir boo xam ne sa loxo da ko koy yow wante boo ko ci defut au lieu nga màgg yow day arrière am na ñoo xam ne maqaan bi ñu wàccee bi ñuy doon lire ñoom dañuy arrière dellu ginnaaw buñ ci bàyyi ko dugg si gën a suufet suma radal naa asalasaas wante yéeg nag moo waroon naa dem am dañuy fi moom lañ wut ci fii yàlla nañ suñu doon bokk jàppandalo ñu ñëpp di jaay Cheikh Moussa.